To jest siła. Oni to wiedzą. Oni to wiedzą. Wiedzą. Tak, to jest siła nocnych koszmarów. Wyczaruj koszmar i potem na nim zanim. Kiedy się boisz, zapłacisz każdą cenę. Oni to wiedzą, dlatego jesteś celem. Zaułki miasta z mięsa krat się zgniły. Biały wypełnił je smak kokainy. Ktoś cię dobija nożem, zabija pinę. Śmierć pracowicie zbiera swą daninę. W świetle latarni widać, jak się zbliża. Strach, co zapisał się już blizną na policzkach. Wzrok jest zbyt mętny, by z niego wyczytać, czy dziś dla ciebie scenariusz będzie pisać. Pytasz dlaczego, odpowiada tak sobie. Zrobię co zechcę, dlatego że mogę. Słowo czy patrzy i kły swoje szczerzy. Szczerzy żołnierze, którym nic nie zależy. Jesteś nie stąd, to co, że z kobietą. Stare zasady nowym grzechom przeczą. Zło nie chce zarabiać, więc chowaj pieniądz. Zło chce dać upust swoim żądzom i pragnieniom. Nakarmić je, bojąc się. A ono spije twój strach jak alkohol. I rzut monetą, czy starczy, czy więcej. Wypadła reszka, czyli dzisiaj miałeś szczęście. Jutro następne przejście. Ulicami w twoim mieście, gdzie grzech jest i pech też. To miejsce, gdzie serce jako pierwsze szepcze ci: spiesz się lub strzeż się, uwierzcie. Patrz, co skrada się za rogiem. Masz czas, by biec tą drogę. Tak więc, że tak powiem, będzie biec w jej z Bogiem. Mosińce będą nogie i obdukcja w nocy. Punch, no dać to krew, nie hańc broczy. Jak Hans wspomniał, oczy mętne od wody na bank. Podejmą próbę z testowania skillów dziudy. Będzie cud jak ratunek rozbudy, jeśli wyjdziesz cało. Chyba, że wcześniej ćwiczyłeś te konto z pałą. Jak już mowa o pałach, nie pomogą, nie jest luźno. Bo pały nawet w filmach to zjawiają się za późno. Trudno, będziesz gryzł gryz po pierwszym ciosie wpysk. Bo ślizał bruk, gdy pierwszy zwali z nóg łup. A swoją drogą to ciekawy schemat. Nawet boiska i SKS-y nie pomogą tu nic. Każdy rasowy szary pies ma S-y, gdy jest po dobrej bibie lub gdy jest najbezzły. Tak, to jest siła nocnych koszmarów. Ty jesteś sam, a z brami biegnie paru. I nie stawisz czoła temu, nogi za pas, nie pytaj czemu. Nie tłumacz im, weź najlepiej nic nie mów. Tylko run, zobacz, oni są tam. Gdzie złość kumuluje się, nie daje żyć nam. Przed kumplami być jak Van Damme, to ich plan. I nawet gdybyś był jak Dong Po, padniesz na bank, bo dzisiaj swoje kły szczerzy zło.